Բաքվի հրապարակներից մեկում օրը ցերեկով նահանգապետ գեներալ Նակաշիձեի ահաբեկումը ոչ միայն մեծ լիցք եւ մարտական ոգի ներարկեց ինքնապաշտպանության դրոշը պարզած հայությանը, այլևս զգաստացնող վախի ու սարսափի ազդեցություն գործեց թուրքերի եւ ցարական աստիճանավորների վրա։ Ահաբեկությանը հենց հաջորդ օրը Բաքվի ոսկանապատ կենտրոնական կոմիտեն հրապարակում է մի կոչ, որով անթակույց հպարտությամբ ի լուր աշխարհի հայտարարում է։ Մեջբերում եմ. Ռումբը խոսեց, գազազած հայ ժողովրդի վրեժի որոտաձայն խոսքներ այն։ Ռումբը դատեր շատ ունի դեր, և այն նրանց, որոնք կկամենան այսուհետև հոշոտել հայ ժողովուրդը, մեջբերման ավարտը։ Հայ-թուրքական կռիվները առավել մեծ ուշգնությամբ և ընդգրկումներով շարունակվելու էին, և հետագա դեպքերը հստակորեն ապացուցեցին, որ հայ վրիժառունների կողմից իրագործված գեներալ Նակաշիձեի և նրան հաջորդած ցարական մյուս պաշտոնյաների ահաբեկումները իզուր չէին։ Թերի կլինի, եթե դումանի գործնեությունը արժևորելիս մատնանշվի սոսկ նրա մասնակցությամբ և ղեկավարությամբ կենսագործված մարտական ձեռնարկումներն ու գործողությունները։ Հայ ազատագրական պայքարի բազում անվանի մարտիկների, մասնավորապես դումանի հերոսական գործնեությանը ծոնված պատմություններն ու երկերը, ժողովրդի լայն զանգվածների կողմից դրաս նկատմամբ դրսևորած սերն ու պաշտամունքը մարտական սխրանքների և պայքարի է կոչել նոր սերունների, որպես վերոհիշալի հավաստում վկայակոչենք Պոլսի Երեմյան վարժարանի տնորեն Համբարձում Երեմյանի հետ ազգային ազատագրական պայքարի խնդիրներին նվիրված երկխոսությունում Արամ Մանուկյանի արտահայտած հետևյալ դատողությունը, մեջբերում եմ. Մեր մեկ մարտական խմբի մղած մեկ հաջող կռիվը տաճկական հարյուրավոր զորքի դիմաց հեղափոխական այնպիսի ուժեղ մի պրոպագանդ է, որ չի կարելի ձեռք բերել տասնյակ տարիների քարոզով։ Տեսնում եք, Նիկոլ Դումանի հերոսական հմայքը տիրել է այս ժողովրդի ոգուն, և նրա երգերը թնդում են երիտասարդության բերանում։ Այս արդեն հեղափոխության նվաճումներից մեկն է, մեջբերման ավարտը։ Պետրվարյան արյունալի իրադարձություններն ավարտվեցին, սակայն հայությանը սպառնացող վտանգը դեռևս չէր վերացել։ Եվ ինչպես ցույց կտան հետագա իրադարձությունները, այն միայն նոր էր սկսվել։ Դումանը շատ լավ է ըմբռնում այս իրողությունը և ձեռնամուխ է լինում հայության ինքնապաշտպանական կռիվների նախագիծը մշակելու խնդրին։ Ինչ էր հարկավոր։ Առաջին հերթին դրամ։ Հայության մի մասը աղքատ էր և սեփական միջոցներով չէր կարող զենք գնել։ Դրամը գտնվում էր հայ բուրժուազիայի արևտրականների ձեռքում, որոնք հոժարակամ չէին ուզում զիջել։ Նրանցից դրամ ձեռք բերելու նպատակով դումանը դիմում է կտրուկ միջոցների, ընդհուպ մինչև ահաբեկության։ Այդ ճանապարհով կարողանում է Բաքվի մեծահարուստ հայերից ձեռք բերել զգալի դրամական միջոցներ։ Ձեռք բերված գումարով հաջողում է գործարան մարդկանց միջոցով զենք ու զինամթերք տեղափոխել Բաքու։ Պետրվարյան զինադադարը, ինչպես եւ սպասվում էր, տևում է շատ կարճ։ 7 ամիս հետո, օգոստոսին, Բաքվում նորից են վերսկսվում ընդհարումները, այս անգամ ավելի մեծ ծավալով։ Երկրորդ ընդհարումների ժամանակ սպանվում են 400 հոգի, 270 թուրք, 160 հայ եւ այլասկիններ։ Հրդեհվեցին հայերին պատկանող նավթահանգեր եւ բազմաթիվ բնակարաններ։ Ֆինանսական կորուստը կազմեց մոտավորապես 25 միլիոն ռուբլի։ Բաքվի հայ-թուրքական ընդհարումները մեծ արձագանք գտան աշխարհի մի շարք երկրներում։ Եվրոպական, ռուսական առաջադիմական մամուլի բազմաթիվ ներկայացիչներ այդ օրերին գործողվել էին Բաքու մոտիկից իրազեկ լինելու կատարվող իրադարձություններին։ Տեղում ծանոթանալով ազգամիջյան ընդհարումների մանրամասներին, նրանց զգալի մասը համակրանքով է արտահայտվում հայության նկատմամբ։ Ահա մի քանի նմուշներ Վարանդյանի հայ հեղափոխական դաշնակցության պատմությունը գրքում եվրոպական մամուլի էջերից կատարված քաղվածքներից։ Ֆրանսիական թանթերթը 1905 թվականի սեպտեմբերի 15-ի համարում գրում է. «Հայերը ավելի կրթված եւ ավելի աշխատասեր են, քան Կովկասյան մյուս ժողովուրդները. Նրանք կներկայացնեն խելքն ու մտավորականությունը, իսկ թուրք ժողովուրդը ուներ պահպանողական կառավարության մտայնությունը, նախանձախնդիր ավանդություններու եւ հարգող ցարի վեհապետական իշխանությունը»։ Բավականին բերճախոս է նաև անգլիացի հրապարակահոս Վիլլարի կարծիքը. Կովկասյան արյունալի անցքերը մեկ մասն են այն կրվին, զոր կմղե ժամանակակից քաղաքակրթությունը ասիական բարբարոսության դեմ։ Իսկ Բաքվին նախկին նահանգապետ Ալեքսանդր Նովիկովի գեներալ Նագաշիձեին հասցեագրված նամակ բողոքագիրը իր բովանդակությամբ կարծես այդ օրերին սարսափազդու տեսարանների էությունը արտացոլող իրական հայելի է։ Փետրվարի 6-9-ին գրում է Նովիկովը. «Բաքվում տեղի ունեցած դեպքերի սարսափը ցնցեց ամբողջ Ռուսաստանը, ամբողջ աշխարհը. Ռուսաստանը փնտրում եւ չի կարողանում գտնել, թե ով է աղետի պատճառը. Ով ճանաչում է հանցավորին, նրա պարկն է ցույց տալ նրան բացարձակ, այլապես նա ինքը կլինի մեղսակից. Ես նրան ճանաչում եմ եւ իմ սրբազան պարտականությունն եմ համարում առանց այլևայլության նրա անունը տալ. Գոտորածի պատճառը դուք եք, ահա այն փաստերը, որոնց վրա հիմնում եմ ես այս մեղադրանքը, որի եւ հանց եմ առնում ապացուցել. Առաջին, բոլոր ոստիկանները, զինվորները, կոզակները, երբ նրանց խնդրում էին ազատել վտանգվածներին, ամփորձ ու միաձայն պատասխանում էին. «Մեզ հրամայված չէ»։ Մի քանիսը նրանցից իրանք վրդովում էին, որ ստիպած են անգործ մնալ եւ տեսնել, թե ինչպես կոտորում են անմեղներին։ Երկրորդ, դուք եւ ձեր օգնական ոստիկանապետ Դեմինսկին կոզակների մեծականակ պահակախմբով պտտում էիք քաղաքում եւ փոխանակ ցրելու գազազած ամբոխին դիտմամբ իբր թե շտապելով ուրիշտեղ թողնում հեռանում էիք, որպեսի թույլ տաք մարդասպաներին իկատարածելու իրենց արյունոտ գործը։ Մինչդեռ ապացուցված է, որ բավական էին երկու կոզակ կամ 5 զինված հայեր, որ մարդասպանները ծրվեին։ Երրորդ, դուք հետ էիք մղում ձեզ օգնության դիմողներին, և երբ Լազյան և ուրիշները ձեզ մոտենալիս ուրախացած մտածում էին, թե ազատված են, դուք կանխահայց սուտ մեղադրանքներով հարձակվում էիք նրանց վրա, իբր թե նրանք հրացան են արձակում և դրանով տեղիք տալիս վրեժխնդրության։ Չորրորդ, դուք ձեր շքախմբով մոտենում էիք մարդասպաներին, հետները քաղցրությամբ զրույց անում, մինչև անգամ հրամայում էիք վերադարձնել զենքերը, որ կոզակները սխալմամբ խլել էին նրանցից։ Հինգերորդ, դուք հրաժարվում էիք տալու գրավոր առաջարկություն զինվորական իշխանություններին և բավականանում էիք մի միայն բանավոր կարգադրություններով, լավ գիտենալով, որ ձեր խոսքը չեն հավատա։ Այսքանը բավական է ցույց տալու, որ դուք ոչ միայն այդ հանցագործության թույլատրողն եք, այլև մարդասպանների աջակցող և օժանդակողը։ Իսկ շնորհիվ ձեր բարձր դիրքին Բաքվում դուք էիք նաև այդ չլսված գոտորածի հոգին, մեջբերման ավարտը։ Որտեղից իմանար գոտորածների ահավոր տեսարաններից խորապես բրդոված իշխանությունների խարդավանքներից անտեղյակ ազնիվ քաղաքացին, որ նահանգապետ Նակաշիձեն, որպես ցարիզմի հավատարիմ պաշտոնյա, կատարում էր հայության նկատմամբ իրականացվող հզոր կայսրության հայաջինչ ծրագիրն ու հրամանը, բոլորովին այլ էր սոցիալ-դեմոկրատական գազմակերպությունների դիրքորոշումը։ Մենշևիկյան մամուլը բացառապես մեղադրելով հայկական նացիոնալիզմը ավելի մեղմորեն է վերաբերվում թուրքական ջարդերին և ցարական իշխանություններին, իսկ Նիկոլ Դումանին դասում են այն մարդասպանների շարքին, որոնք քաջալերված ցարական կառավարության իշխանավորների կողմից արյունալի սպան կազմակերպեցին։ Բոլշևիկյան և մենշևիկյան պաշտոնական օրգաններ «Պրոլետար Իսկրա» թերթերում տեղ գտած հոդվածներում հեղինակները ընդհարումների պատճառները դիտելով բացառապես դասակարգային պայքարի տեսանկյունից Կովկասյան արյունալի դեպքերի մեղքերը բարդում էին հիմնականում հայ և թուրք պրոլետարիատին ճնշող հայ բուրժուազիայի և նրա այսպես ասած կամակատար հայ հեղափոխական դաշնակցության վրա։ Կարելի է հասկանալ բոլշևիկների և մենշևիկների նման դիրքորոշումը, Անդրկովկասում եւ մասնավորապես Բաքվում նրանց բարերով հորջորջված հայ եւ թուրք պրոլետարիատին ճնշող հայ բուրժուասիան, մյուս ազգություններին պատկանող արթունաբերողների եւ վաճառականների շրջանում շնորհիվ իր կազմակերպվածության եւ ձեռներդության ուներ գերիշխող եւ ավելի ազդեցիկ դիրք։ Անդրկովկասի արթունաբերողների ճնշող մեծամասնությունը հայեր էին, սակայն իրականում այդ հանգամանքը որևէ լուրջ ծանրագշիր փաստարկ չէ ընդհարումների սանձազերծման մեղքը բարդել հայ բուրժուազիայի եւ նրա այսպես ասած կամակատար հայ հեղափոխական դաշնակցության վրա։ Ճշմարտությանը ոչինչով չառնչվող նմանատիպ հերյուրանքներին որպես պատասխան արժանահիշատակելի է Մաքսիմ Գորկու հետեւյալ նամակը, մեջբերում ենք որոշ կրճատումներով։ Լինելով Կովկասում, ես ամենուրեք տեսել եմ, ինչպես հանգիստ ու բարեկամաբար կից-հարկից աշխատում էր վրացին թուրքի եւ հայի հետ։ Եվ այնպես դժվար էր հավատալ, որ այդ պարզամիտ ու բարի մարդիկ այժմ բթամիտ ու անիմաստ կոտորում են միմյանց, ենթարկելով չար ու մթին ուժի ազդեցության։ Ինձ թվում է, որ համայն մեր երկրի համար ամոթաբեր արյունոտ ուղիբերգությունը Բաքվում եւ Երևանում իր շարժարիտներով չի զանազանվում Քիշնևում եւ Վարշավայում, Ժիտոմիրում եւ Լոդիում կատարած համանման ողբերգություններից։ Նախիջևանում, Կուրսկում, Ռիկայում եւ Իվանովո-Վոզնեսենսկում ամենուրեք երևում է քստմների գործը մի խումբ մարդկանց, որոնք խենթացել են իրենց իշխանությունը երկրի վրա կորցնելու երկյուղից։ Նրանք արձակում են ինչպես շների, ռուսներին, հրեաների, լեհացիների, ֆինների, թուրքերին, հայերի, եվրացիների, սովից բթացած անմիտ մուժիկին, ուսանողների եւ նույնիսկ երեխաների վրա։ Եվ այս էլ կարող է լինել, եթե վաղը թուրքերը պահանջեն մարդկային իրավունքներ, նրանց դեմ կուղարկեն կիրկիզներին եւ մորդվան, որպեսի նրանց ջնջեն ուրիշի ձեռքով։ Այն ձեռը, որ երեք ջարդել է հայի եւ հրեայի գլուխը նրա համար միայն, որ սրանք իրենց ազատ մարդիկ են զգացել ավելի վաղ, քան ռուսը եւ թուրքը, ով գիտե վաղը ում գլխին պիտի իջնի։ Մեր ամենքի թշնամին մեկ է, եւ ամենքը, ում բանականությունը պայծառ է, ում կամքը չի ենթարկված տրկացման, պարտավոր են միանալ իմի ընտանիք կրվելու համար այն չար ու անմիտ ուժի դեմ, որը միատեսակ ծանրությամբ ճնշում է մեզ ամենքիս։ Մեջբերման ավարտը։ Ցարական իշխանությունների նովված համանման մեղադրանքներ արտահայտել են բազում այլ առաջադեմ մտավորական և քաղաքական գործիչներ։ Փետրվարյան արյունալի դեպքերին հաջորդած խաղաղությունն ավելի շատ երերուն էր ու խապուսիկ։ Ցարական իշխանությունները ազգամիջյան թշնամանքը վառ պահելու եւ այն առավել ամրապնդելու նպատակով իրենց գործակալների միջոցով տարածում էին այնպիսի ստահոտ մտածածին լուրեր, որոնք ազգաբնակչության մեջ ավելի էին խորացնում առանց այն էլ արդեն ներթապանցած վախն ու սարսափը։ Օրինակ, քաղաքի բոլոր թուրքական թաղամասերում նրբորեն տարածում էին տեղեկություններ, ըստ որոնց հայ զինական ուժերը արևմտահայ ֆիդայինների գլխավորությամբ պատրաստվում են հարձակվել և կոտորել ոչ միայն Բաքվի մահմեդական բնակչությանը, այլև զինվորներին ու պետական աստիճանավորներին։ Միաժամանակ նույն սցենարով հայերի մեջ նույնպես տարածում էին լուրեր, համաձայն որի թուրքերը մտադիր են հարձակվելու հայերի վրա, և այդ լուրը հաստատելու նպատակով մեջ են բերում այն, որ իբր թե վերջին ժամանակներս գյուղերից մեծ բազմությամբ եկած թուրքեր են երևում քաղաքում։ Ցարական իշխանությունների վարած այդ օրինակ երկդիմի քաղաքականությունը շատ վտանգավոր էր և հղի անկախատեսելի բացասական հետևանքներով։ Միանգամայն պարզ էր և հասկանալի, որ չբավարարվելով հաստատված ժամանակավոր խաղաղությամբ, իշխանությունները ձգտում էին առավելագույնը շիկացնել առանց այդ էլ լարված մթնոլորտը և վերսկսել ազգամիջյան ընդհարումները։ Տիրող կացությունը թելադրում էր նման քաղաքականությունը մերկացնելու և լուրջ հակահարված տալու անհրաժեշտությունը։